قل ورتو آئے پیغمبر ربی اے رب زما اما ترینی ما یوعدون پا دی دو آیتون کی اللہ تعالی ذکر کئی تخویفی دنیاوی دا پارا دا مشرکان او یو ادب بیانی گی دا پارا دا دعوت کون کی دا دعا دا پارا یو ادب اللہ تعالی بیانی حاصل دا دی دارے چی کل دا اللہ تعالی پیغمبر دعا کئی او پا یقوم مکذب باندی دا عذاب دا اللہ تعالی رازی نو دعوت کون کی دا پارا ادب دارے چی اغب دا دعا غواری چی اللہ تعالی دے خلق لجی تا عذاب ورکی اللہ تعالی مال دا عذاب نبچ کا قولو تو اے پیغمبر ربی اے رب زما اما ترینی کتا چرتا خائی ما یعدون اغا عذاب چیر دیو سر وعدہ شویدہ کتا خائی ما تا اغا عذاب چیر دیو سر وعدہ شویدہ یعنی زما پا زندگی کی بدیو بانی عذاب راولی ربی نو اے رب زما پلا تجعلنی فی القوم الظالمین مگر زی ما در پا قوم ظالمانو کی اللہ تعالی چی ما دا قوم نا لری کی بیا دیو جنہ حدیث ترمذی کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا کا ولڑے رضیات اذا اردت فی الناس فتنتن یا اللہ تعالی تجی چل عذاب ورکے فقبضنی الیک غیر مفتون اللہ تعالی ما قبض کے جزا پا غذاب کران شما ما تلری کہ اللہ تعالی دا غذاب ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین و ان علی ان نریک و ان او یقینا منگا علی ان نریک پدی خبر بانی کو خو منگا تا تا ما نعدهم اغه چې مونږه وعده کړی د دیو سره لقادرون خامخ قدرت درون کیو الله تعالی وایي چې د خلکو لکه عذاب ورکوم په دنیا کې نو زه پاغي باندې بالکل قدرت لرم اتبع بالتی هي احسن سیئه نحن اعلم بما یصفون دا عید پر دویم ادب الله تعالی بیان کړی دی کله چې ته د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې درې معنی مې تر دې مخکې کړی اتبع بالتی هي احسن احسن مراد لري توحید او سنت دی او د سیئه مراد لري شرک د بدعت دی دا اللہ تعالیٰ پا توحید بانی شرک رد کا دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر پا حدیث بانی بدعات و رسم و رواج رد کا دویم دا احسن نمراد چیرے خیستہ اخلاق تی مراد دی او دا سیئی نمراد چیرے بد اخلاقی تی مراد دا تا کرے چی دا اللہ تعالیٰ دین طرف تا دعوت ورکے تحمل وکا صبر وکا سوک بر دیو خبر اکی سوک بر دبل خبر اکی سوک بدی ماب کئی نا خود اللہ تعالیٰ دین بیانوا تا خلق و دا بد اخلاقی جواب پا بد اخلاقی بانی مور کوا درے مبصرین لکری دی دا احسن مراد تیرے اغا توبہ دا استغفار تی مراد دی او دا سیئین مراد تیرے گناہون دی نو پا استغفار سر و پا توبی سر خپل گناہون ختم کا ات پا بلیتی دفع کتا لری کتا بلیتی پا غطر قوانی ہی احسن جا خیستا دا اسیئ بدائی لرا نحنو اعلم بیمائی سپون منگا پوئی گو پا سبانی چی دیوی بیانی اللہ تعالی خپل پیغمبر توی دا خلق استا پا بارکی سب بیانی اللہ تعالی پا غیبانی پوئی وقل وای پیغمبر اس دا دریم طریق دریم ادب اللہ تعالی ذکر کئ سوک چی اللہ تعالی دین طرف ته دعوت ورکئ اغه دادی کله چی اللہ تعالی دین طرف ته دعوت ورکئ تا نو شیاطین الانس او شیاطین الجن اغه برازی د خلکو په ذهنونو کې وسوسه اچي او دغه سی کله وتا ته وای چیر څنګه بیان دین نوکه څنګه درس دین نوکه نو ریا وری په لکه پیدا کیږي او یا عجب به پیدا کیږي او یا شیطان به تا درازی چې غصه به دره درکې تا ته وای سړیا دا دومره قران دی بیان ک چا پی عملو ک قلار شته نو دی علاج الله تعالی تا ته خیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وای وقل وای فی غمر ربی ای رب زم اعوذ بک از فنای غلم پتا سره من حوادات شیاطین دا وسوسو تیزون کو دا شیطانانو نه چې دا سینو دا اوریدونکو په سینو کې وسوسه اچي چیرا دومره خوب درغلی دی مر ډیر ورجی ته وګورو دا مریسی بنستلې کیږي چرته ود دا چل کړی دا واچلې ټوله شپه وو د وغیرہ وغیرہ نو تا خو بیګا تراویم کړی دی بسو دشه مختلف کړي وسوسه وری په لکه اچي نو قلو ته پیغمبر ربي ای رب زم ما اعوذ بک از فنای غړم پتا سره من همزات شیاطین دا غتی وسوسه تیزونکو د شیاطین نه چې د دې من همزات شیاطین نو مراد اغه شیطانان کی وسوسه چی پزرونو د اوریدونکو کی او دا اغه چاته دعوت کی اغه تی مراد دی الله تعالی اغه د وسوسه د شیطان نه بچ ک و اعوذ بک فنا یو غلم زبتا سره ربی ایر و زما ای حضورون د حاضر دل نه ماته الله تعالی شیطان زمون د اوریدونکو نه بچ ک د شیطان د وسوسونه اغه بچ ک د اوریدونکو بچ ک چې زره کې چرته نوري وسوسه رانه شي غلطي وسوسه رانه شي نو الله تعالی دا کم بیانون کی چي الله تعالی د دې پزلون کیوم الله تعالی د شیطان وسوسه مراوله الله تعالی شیطان اندرینه بچکا چې چرتا تکبر ونه کی عجب ونه کی ریا ونه کی او غصه وتران شي د الله تعالی دا چې کم دعوت کوي په دعوت کې نقصان نه نشي و اعوذ بک ربی یحضرون درد دعوت کون کی سره لگی او اعوذ بک من همدات شیاطین دا غوریدونکو سره تعلق ساتي حتی تر دې پوري دا حتی یعنی دیو مخالفت کوي دا الله تعالی د دین د دعوت کون کی مخالفت کوي حتی تر دې پوري اذا جاء احد الموت کله چراشی او تند دی تمر نو قال دی وای رب ارجعون اے رب ما واپس کی جمع ذکر شوی ده دې کی اشاره تکرار تا رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون رب ارجع لي الله تعالی ما واپس کا الله تعالی ما واپس کا الله تعالی ما واپس کا نو مرګ بوخ کې دغه چغی بوي او دغه خبره وکي لعلی اعمل صالحه دیر پاره چې عملو کم نیک فيما ترکتو په بدله د هغه کې چې ما پرې خو دلیو فيما ترکتو په بدله د هغه کې چې ما پرې خو دلیو الله تعالی ما ست دین پرې خو دلیو الله ما اوس دنیا ته واپس کا چې د هغه په بدل کې د الله تعالی دین ومنمه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تلار شیا ډیر عجیب خبره کړی ده وی لعلی اعمل صالحہ دیر پاره ز عملو کم نیک پی ما ترکتو پی ما ضیعت من عمری الله ما خو مخ کی خپل عمر ضایع کړو الله ما واپس دنیا ته بودا چې د نیک عمل وکما او یو بل معنی کړی ده هغه وی پی ما ترکتو کم مال چې ما پرې خره په دنیا کې اولاد ته مې پرې خره نو سو کړو سو ته مې پرې خره نو ما اغد الله تعالی په لار کې نه دی خرج کړل علی اعمل صالحات چې عملو کم نیک فيما ترکتو په اعمال کې چې غما پرې خره نو من المال فاتصدق زبد اغینه ډیر صدقه وکما الله تعالی زما سره خو ډیر مالو او دغه سیده د دې د مال د لګور د لپاره بهترین موقع راغلی وي خو ما نه ولګولې بس هغه زما نه پاتې شوی دی الله تعالی ما دنیا ته واپس کړي چې زه اغه مال ستا د رضا لپاره خرج کما کلا دې ته وای کله ردعیا دې د په عبارت کې تقدیر دی یو قال له هغه ته وویل شي کله هچری داسې نشي کېدلې هچری داسې نشي کېدلې دا کله سمانه ده دوه درې معنی په سرینو بیان کړی دي دا ټول مطلب یو دی خو دا آیات ولګوي کله هچری نشي کېدلې واپس دنیا ته نه شي تللې یو معنی دویم کله هچری داسې نشي کېدلې کته واپس دنیا ته لاړ شي نو بیا هم دغه بيدینې بیا هم دغه بيدینې سورة الانعام کی ذکر شیو کنا ولو ردو لعاد لما نهو عنه الله تعالی کذا واپس بیام دنیا تلارشی نو بیام دغه بیدینه کلا هچری نشی دله واپس دنیا تا یا کلا هچری داسی نشی کیدله دا وایزه به دنیا تلارشم واپس بنیک شمه بیام دغه بیدینه انها کلمت یقینا دا خو یو خبر ده هو قائل هاج دی وین کړه دا غیلره بس اسی بلګی رب ارجعون ما واپس کذ ونی کمالو کما اسی چټی لګیا دی الله تعالی و می ورایه ما مخ دی تا برزخون الی یوم یبعثون یو لوی پرده لا تر د دوباره ژوند پوري د دوباره ژوند کېدو پوري دی ته یو لوی پرده ده د انسان د مرگ نه واخله تر د قیامت پوري دی ته عالم برزخی وای دا یو دسی پرده ده چې د دنیا او د اخرت په منځ کې ده د دې په حالات باندې هیڅوک نه دی پویا کله چا روح علین ته تلی کله چا سجین ته تلی که څوک په د چا بدن په قبر کې پروتی که په دریابونو کې پروتی او که مرغو خوړلی که زره زره شوی او که بارود باندې الوتی خو بس چې د مرګ چې چا باندې مرګ راغې د مرګ نه وروستو دغې زندګۍ تا تر د قیامت د دوباره ژونده پورې دې ته عالم برزخي وی بس په دې حالاتو باندې الله تعالی پوهی دی فیضانو په خفی سوری نو کله چې پوکې وکړلې شپه شپېلۍ کې ادې نه مراد دویمه شپېلۍ د تخفیف یې اخروي شروع شو فلا انصاب بینهم نو نبی نسبونه بیانول دلی په من کې یو مجین په دغرت باندې ولایت تسالون او نبر یو بل نه تپوسونه کولای شي تفسیر جلالین لیکلی دی فلا انصاب بینهم یعنی تفاخرون بها په دنیا کې خوده غسی وکنه خپل نسب باندې فخر کو چې زه چیرې پلانې نسب ولای زه پلانې نسب ولای الله تعالی به ختم شي ولایت تسالون او دیو بل یو بل نه تپوس نشي کولای نو سوال درازی سورې صفات کې ورآشي وشتم نمبر آیات کې واقبل بعضهم على بعض يتساءلون د یو بل نه تپوس کوي او دی آیات کې تپوس بنشي کولای نو تاسو مخکې ما بار بار جواب کړی دی دا قیامت مختلف حالات دي په یو ځای کې ور یو بل نه تپوس کوي او بل ځای کې تپوس نشي کولای یا دویم یو دی تپوس د یو بل نه د رحم تپوس کول چې یو بل ته به دې تپوسونه کې فایده ورکړي نو دا تپوس نشي کولای دا تپوس نشتري اها ته یو بل نه تپوسونه به کوي د زورنې لپاره وای تاسو مونږ ته ولې جمهوریت ته دعوت را کړی دا پولیس او فوجان به وایي ای کرنلانو میجرانو تاسو خو مونږ ته ویلو چې دا د ملک چیرې حفاظت دی او تاسو غازیان دی یا طالبان مجاهدین چیرې باغیان دی وغیرہ وغیرہ. نو تپوسونه چې په کوم ځای کې راغلي یا تساءلون نو تپوسونه د زورو نه دي او کوم ځای کې چې راځي لا تساءلون نو د یو بل سره د رحم تپوس نشي کولی چې پیدا ورکي ولته یا مختلف حالت دی. یو ځای کې به تپوس کوي بل ځای کې نشي کولی دا مختلف حالات دي. فیضان په خفي سورې نه کړی په کې وکړل شي په شپېلې کې فلا انصاب بینو نو نه بینه سبونه دی په میان کې داسې نه سبونه چې دی په خر کاو په دنیا کې ولای تساءلون او نه بده یو بل نه تپوس کولای شي د پیدې تپوس بنئ. فمن ثقلت موازینه نه هغه څوک چې درانه شول نیک اعمال دغه فولایک هم المفلحون دا بچکیدونکې د الله تعالی د عذاب نه بس تر د الله تعالی د عذاب نه بچ دي. ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپک شول نیک اعمال دغه فولایک الذین خسروان پسوم نو دا کسان دي چې تاوانی کړی دی خپل ځان نه پی جهنم خالدون په جهنم کې به همیشه اعزن الله منه الله تعالی دې مونږ ته سر دینه بچ کی. تلپهو سوزوی با وجوهم مخونه دیو وجوههم مخونه دیو النار اور اور بر دیو دا مخونه وسوزی او هم فیها کالهون او دیو په هغه کې بد شکلی په جهنم کې وړی زیات بد شکلی. په حدیث ترمذی کې دغه بد شکلی ذکر شوی دی. په حدیث ترمذی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما کله چې جهنمیانو مخونه په اور کې وسوزی نو دا بره شونډه به د سر مینځ ته ورسیږي دا بره شونډه به لاړه شي او د سر منځ ته به ورسیږي او دا لاندې شونډه دا به تر د نامه پورې دا به ښکته راځوړند شي دا لاندې جامه چیرې دا به دا ښکته راجمه شي او دا خوله به دغسې وازه پاتې شي او غاښونه به ښکاره شي اعاذنا الله منه. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مسلمانان د دغې نه بچ وساتي. دا حالات د قیامت او د جهنم او د جنت دا حالات بیانېږي دا د دې لپاره چې مسلمانانو د جنت دپاره تیاری وکړي او د جهنم نه ځان بچ کړي. تل په سوزوی با وجوههم مخونه دیو النار اور و هم فیها کالهون او دیو په دا جهنم کې ډیر زیات بدشکلی او د بدشکلی هغه تفصیل دسته بیان کړی شو. دا خلک دی جهنم ته ولې لاړل اوس دغې لپاره الله تعالی اسباب بیانوي اسباب دغې لپاره بیانېږي و اسباب دغې بیانېږي. الم تکون آیاتی تتلا علیکم آیې ولې نو آیاتونه زمونږه چې لوستلی کېدل په تاسو باندې تاسو د چرته قرآن بیان شوی او کنه و کنتم بها تکذبون نو تاسو هغه دروغجن ګڼه تاسو ته د الله تعالی کتاب به بیان شو نو تاسو بهش دا دروغ دی. نو قالو دی بوی ربنا ارب زمونږه غلبت علینا شقوتنا غالبه شوی په مونږ باندې بدبختی زمونږه الله تعالی مونږ ډیر زیات بدبخته وو. یو قول لمبسرین داره چې د شقوتنا نه مراد پدې کې خواهشات او د دنیا مزیدی. الله تعالی مونږ خو ټول عمر پدې کې تیر کا جامع مشتری کې نشتری خوراک خدې کې بیکار دی گاڑی شتری کې نشتری دکانونه څومره دی. الله تعالی دغه بدبختی په مونږ باندې غالبه شوی و کنا قوما ظالین او مونږه قوم او مونږه ډله وه ظالین گمراه او بيدینه مونږه بيدینه په دغه باندې ولی ټول عمر د خواهشاتو کې تیر شو ټول عمر د دنیا په مزو کې تیر شو. دوی معنا په سرین کړه د شقوتونه نه مراد چیرې هغه تقدیری شقاوت ته مراد دی. الله تعالی په تقدیر کې مونږه بدبخت لیکلی شوی نو بس دغسې بدبخت راغلو نو و کنا قوما ظالین او مونږه قوم ظالین بلاری گمراه ربنا ایروز مونږه اخرجنا منها مونږه وبا سر دی جهنم نه فاین عدنا که مونږه واپس شو مخالفت دا فاین ظالمون نو مونږه بیا ظالمان یو فاین عدنا الی المخالفه. تفسیر جلالین لیکلی الله ستا خلاف بیان کوا الله ټول ورځ به قران تناسیو او الله تعالی مونږه دی جهنم نه وباسا بیا به داسې نه کو. قال او بو الله تعالی اخسو فیها قریش په دغه کې اسپو خص په عربی کې ویل کیږي سپی کوری کول تا چې سړی سپی د ځان نشړي هغه ته ویل کی الله تعالی وو توي اسپو کوری شي ولا تو کلمون زما سره خبرې م کوي ولی انه کان فریق من عبادی یقینا وا یو ډله د مؤمنان من عبادی زما د بندګانو نه. تفسیر جلالین هم المهاجرین د دې ډلې نه مراد مهاجرین تی مراد دي او نور مفسرین لیکلي دې ډلې نه مراد کړي موحدین تی مراد دي. نو کما تزاد دې په دونو کې کو مهاجرین موحدین مهاجرین دی انه کان فریق من عباد یقینا وډله د موحدین او مهاجرین نه یقولون چې ویل باغی ربنا ایرب د مونږه امننا ایمان راوړل دی مونږه فق فل نه نو بخنو کې مونږ ته ورحم نو رحم روان دی او کې وانت خیر الرحیمین او تی غره در رحم کوون کنه. مهاجرین موحدین د الله تعالی نیکان بندگانو دا دعا وکول نو فتخذتموهم سخریه پس وګرځول تاسو هغه در سپک سپون تاسو باغی به ټوکی کولی ټوکی خلا پریک ده چې بمبارونه پی کوي چې چاپی پی وهي گرفتارې جاسوسیان پی کوي نو حتی ان سو کوم ذکرې تر دې پر چې غافل کړلې تاسو توحید زمانہ وکنتم منهم تزهقون وکنتم اویتا سو منهم پاغي پسې تزهقون چې خنداګان ایم کولی اغه مهاجرین غریبان مهاجرین نیکان بندگان د الله تعالی موحدین تاسو پاغي پسې ټوګي کولی اغه و د الله تعالی نه دعاګانې غوښتلې او جهاد ته ادامه ورکوله نو تاسو پسې خندل او تاسو پاغي پسې مسخري پیشاړي کولی نو دا مسخري او پیشاړي تاسو دومره زیاتې شولې. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی حتی انسوکم ذکری یعنی اشتغلتم بالاستہزاء بهم عن ذکری ستاسو بس تاسو نہ روجہ ہروا ستاسو نہ چرے توحید اللہ تعالی ہر شو بل کار ستاسو دانو خطول اور رد بتاس دا غیغی بتو نہ کول طاغب سے امد ردی ویل وکنتم منهم تضحکون او تاس طاغب سے خنداگانی کولی انی جزیتهم اليوم یقینا ما بدلو ورک لاغی تنن ردی دید ایک پہ عبارت کی تقدیر دے اللہ تعالیٰ تو سبت لور کلا مفعول ثانی حذف دے ان نعیم المقیمہ تفسیر جلالین لکھ لی نن اغا مہاجرین و غریبان لما دا ہمیشوالی نعمتون ور کلا دا ہمیشوالی دے پار جنتون مل ور کلا ولی دے ما صبرو پس سبب دا غی چاگی صبر کڑیو انہم هم الفائزون وس اغا کامیابی سر چی اللہ تعالیٰ تو ور کلی دا انہم هم الفائزون چاگا ہمیشر پر خاص دیو کامیاب دی او بچگیدون کی دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نا قال او بو اللہ تعالی کم لبستم سمر وقت تیر کڑے تاس پلار دی فزما کی عدد سینین پشمیر د کلون باندې اللہ تعالی و دی باطل پر سنہ ته پوس کی قیامت پر باندې چیر تا سمر وقت تیر کڑے دنیا کی سمر وقت هم تیر کڑے دا پل ارض نو مراد مفسرین لکل تفسیر جلالین یعنی فی دنیا. قال دی وی لبسنا یومن وقت تیر کڑے مونږ ای ورځ او بعض یومن یا بعض حصہ ورځ فصل العادین نو ته پوس کو ترشمار کون کنا اللہ تعالیٰ منگ تا حساب کتاب نرے معلوم دا حساب دان نتا پوسو کا خدا سی معلومی گیچ پا دنیا کی منگا یو ورز تیرا کری دا او یا کی دیشی یو ورزم پورا نئی بلکی دا غینا لگا کمائی او دا بولی وی دا خطا کی گی و دیو ولی دا, دنیا دا قیامت دا عذابونو دا غیبت تا وجن و دیو دوم را گڑ بڑ شی شش پیتا اتیا کالو تا دو سو کالو تا و دیو سوی یو ورز یا دا ورزی نلگ کم. پس علی العاد دین تفسیر موردی لیکل دی مراد دین نه حساب دان خلق کی مراد دی. پس علی الحسابه امام قتاده رحمۃ اللہ علیہ دا غشمیر کون کنه د پوسو کای مونږ تشمیر نه معلوم دویم تفسیر موردی وای پس علی العادین نو مراد تیر ملائک تی مراد دی کرام کاتبین نه د پوسو کای بس هغه برته وای نو مونږ ته فتنه نشته ری چې مونږ سمره وخت تیر کړی دی. قال او بو یا الله تعالی الا بستم الا قلیلا واخ نو تیر کړی مگر لگ وخت لو انکم کنتم تعلمون کتا سو پویدلې دری سمانه نور ذکر اللہ تعالیٰ تو چې تاسو ډیر وخت تیر کړی دل دې کوي چې لږ وخت تاسو تیر کړی دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اگر ته پوسو کې سوې د دې آیات مبارک هغه د سوې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الا بستم او به الله تعالی چې نو تیر کړی وخت تاسو الا قلیلا هو قلیل بالنس بالنسبه الى مکسهم فی النار لانه لا نهایت له تاسو چې اوس پر جهنم کې ټول عمر پراته ټول عمر پراته نو تاسو لږ عمر درکړل شي او شپې ته ویاتیا کاله چې پاغي کې دا زندگی تاسو خپل خسته کولای شو لو انکم کنتم تعلمون ک تاسو پویدلې پر جهنم کې سوس همیشه لپاره پراته نو د دې په نسبت باندې د دنیا غ زندگی لګاو لکه چې د دې خو انتها نشته چې قیامت کې تاسو همیشه لپاره په جهنم کې پراته. اپا حسبتم انما خلقناکم عبثا آیا گمان کوئی تاسو چې یقینا مونږ پیدا کړی تاسو عبثا بفیدې د دې څه مطلب دی لا حکمت بلا حکمت چې تاسو تاسو ته د الله تعالی څه احکامات نه متوجه کیږي و انکم الینا لا ترجعون او چې یقینا تاسو مونږ ته نشه راګرځیدلې ولی تاسو ګماندار چې مونږ عبث پیدا یو د الله تعالی احکامات مونږ ته متوجه نه اولی قبر او قیامت نشته راو تاسو باندې تاسو ګمان سره ای خلق لگ رائخ شی عبس نئے پیدا تاست در اللہ تعالی احکامات متوجی دی او اغا احکامات کمری پر قرآن کی اللہ تعالی بیان کری دی دازدک کئی کنا او دغسی قیامت تا را روان دی قیامت تا باردی قبر تا باردی عالم برزخی ری باندی را روان دی اغیر پارا تیاری ہو کئی فتعال اللہ الملک الحق نو اچت دی اللہ تعالی الملک پورا بادشاہ دی الحق و یقینی حق بادشاہ دی اللہ تعالی نو دا دلیل دی ما قول لپارا اللہ تعالیٰ عبس کار نہ کئی زکا اللہ تعالیٰ بادشاہ دیں اللہ تعالیٰ اوچت ذات دیں لا الہ الا ہو نشتر حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالیٰ نا رب العرش مالک دا عرش دا الکریم عزت من دا تپریش والا پا ما قول بانی هر کله چې الله تعالی دا کار کوي دا کار کوي دا کار کوي دلایل بیان شول کنه نو لا اله الا هو نشته له حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه رب العرش الکریم رب دې مالک دې دغه عرش د عرش عزت من کریم چې دمو په سرینو تقریبا 15 پک معنی بیان کړی دي کریم د الله تعالی عرش دې هغه کریم دې ځکه ټول نعمتونه د الله تعالی د عرش نه را نازلېږي د الله تعالی عرش کریم دې ځکه دغه مقاوره څوک نشي کولای پاغي کې دغه په عزت کې کمی نه شي راوستلې او کریم یا په معنا د خیسته سره دی الله تعالی عرش لري ډیر خیسته دی و مې يدعو مع الله اله اخر او څوک چې را بنت شوی د الله تعالی سره د بل حاجت روا لا برهان له چې دا اله دی دا شوی نو لا برهان له نشته د دلیل قطعی دغه لپاره به په لغه باندې په لغه شرک باندې در لپاره دلیل نشته فإنما حسابه عند ربي نو یقینا پورا حساب در عند ربي د رب سره دی تفسیر موردی لیکل حسابه سمانه ده فانما حسابه یعنی جزاؤه عند ربه د د شرک دا سزا د رب سره ده الله تعالی بدتا د شرک دا سزا ورکي انه لا یفلح الکافرون یقینا نشی کامیابیدل کافران نشی بچکیدل د الله تعالی د عذاب نه کافران وقل فی غمبر وایا ربی ارب زما رب اغفر ارب زما بخنو کی متا ورحم ورحم روان دیو کی نبی صلی الله علیه وسلم څنګه وایي اغفر الله تعالی زما گناهونه معاف کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی امره بالاستغفار لتقتدى به الامه الکد الله تعالی پیغمبر ته چې الله تعالی وایته استغفار غواړه دیر پاره چې د امتیان غواړي د الله تعالی پیغمبر بی ګناه پیغمبر دی معصوم پیغمبر دی چې گناهونه نشته او هغه استغفار غواړي نو دا مونږ او تاسو چې ګناهګاران یو او ټول ورځ شپه په گناهونو کې اخته یو نو تاسو د خپل پیغمبر ته ویداری وکي استغفار ډیر زیات وای د رمضان مبارک میاشت ده الله تعالی دعاګانې قبلی الله تعالی گناهونه معاف کړي په حدیث کې راغلی دی چې په هر شپه کې په هر ورځ کې الله تعالی د جهنم نه خپل بندگان خلاصي نو قوله پیغمبر ته توه اے پیغمبر ته وای ربي ارب زما اغفر بخنه او کما ته د پیغمبر گناهونه نو خدا ته اشاره ده چې امتیان له پکار دي چې هغه د خپل گناهونو بخشش وغواړي ورحم او رحم روان دیو کې وانت خیر الرحیمین او ته غوره د رحم کوون کنه الله تعالی ته ټول رحم کوون کنه ته غوره رحم والی الله تعالی په من رحم وک الله تعالی زموږ د ټول مؤمنانو مسلمانانو گناهونه معاف کړي الہ العالمین زموږ ناراضی شي الله د رمضان مبارک ته میاشت ده الله تعالی ستا کتاب کې بیانېږي الله تعالی بهترین میاشت ده الله تعالی پورا قدر مونږ نه دی کړی الله تعالی پدې میاشت کې چې الله تعالی څه کول په کار دی الله تعالی مونږ غنښ کولې الله تعالی مونږ کمزوري مونږ عاجزان بندگان یوسته الہ العالمین زموږ گناهونه په کې معاف کړه الله تعالی زموږ گناهونه ستاده رحم نزیات نني الہ العالمین ستاده رحم خو شیطان هم په تمر الله تعالی ته زموږ باندې رحم وکړه الله تعالی زموږ گناهونه معاف کړه الہ العالمین څومره مؤمنان مسلمانانو پات شوی دي الله تعالی دغه گناهونه معاف کړه الله تعالی مغفرت نصیب الہ العالمین استونو مومنان مسلمانان په دین من شهیدان شوی دي الہ العالمین دغه درجات بلند الہ العالمین جنت الفردوس نصیب الله خپل رضا نصیب ک الہ العالمین کوم مومنان مسلمانان چې په مسافرۍ کې او ستر دین لپاره مسافر دي الله تعالی د جهاد لپاره مسافر دي ستر قانون لپاره الہ العالمین دغه حفاظت ک الله د ټولو تشکیلونو والا الله تعالی ټول مجاهدین حفاظت ک الہ العالمین دغه کورونا حفاظت ک الله دغه دغه تشکیلونو والا مجاهدین او د کورونو الله تعالی د دوانو چې څومره ذریات دی الله تعالی ته د خپل د غیر خدانونو فورک الہ العالمین دغه کافرانو سترګې په دې منلندیک الہ العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې د دنیا لپاره مسافر شوی دي الہ العالمین اغه له حلال روزي ورک الہ العالمین دغه دغه څومره روزي چې الله تعالی دغه دغه په کور باندې لیک وک الله تعالی دغه په کور باندې دغه نصیب ک الہ العالمین زم پوریدون کې چې څومره مشکلات دي مصايب دي مشکلات دي الله تعالی که چا باندې قرضې دي الله تعالی د خپل غیب او خزانونو ختم ک الله د مسلمانانو مشکلات او مصايب ختم ک الہ العالمین د ټول مؤمنان مسلمانانو ګناهونه معاف ک الہ العالمین موږ پر خپل کتاب باندې پوه ک الہ العالمین موږ پر خپل کتاب باندې پوه ک الله تعالی په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب ک الله تعالی د دنیا په ګټ ګټ کې کم ذکر قران کریم درسونه دي حق پرس علما کرام او دغه سي طلبه کرام دي الہ العالمین دای حفاظت وک الله تعالی دغه طلبه کرام او طالبات الله تعالی تبع عمل عالمان او عالمان جوړک الہ العالمین د دنیا د مؤمنان مسلمانانو د خیرونو د پاره او د غید هدایت ذریعہ ته وګرځه الہ العالمین د مجاهدین چې څومره ذریات دی الله تعالی ته خپل د غیب خزانونو پورک الہ العالمین مهاجرین چستا په دین باندې هجرت کړی دی. الہ العالمین دغه څومره ذریات دی الله تعالی تیر خپل د غیب خزانونو پورک. الله تعالی جهاد او هجرت قبول ک. الله تعالی د انصار نه دغه نصرت قبول ک. الہ العالمین کم مهاجرین لچی کم انصار زیور کړی خپل کورونه کې الہ العالمین د جنت بنگلې ولورک. الله تعالی خپل رضا او تنصیب ک. الہ العالمین په مال او اولاد کې برکت واچو. الہ العالمین د عمر ریډیو د نشریات دائم قائم او دائم وسات. الہ العالمین د دې چې چا بنیادی خو درې امیر محترم رحمه الله الله تعالی دا غیر پردا صدقه جاری او ګرځو. الله تعالی جنت الفردوس نصیب ک. الله تعالی خپل رضا او تنصیب ک. الہ العالمین د غیب په نخ قدم باندې مونږ ته هم تګر نصیب ک. الہ العالمین د ټول تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو او د مشران د پردا صدقه جاری او ګرځو. الہ العالمین پر نشرات کې زموږ سره څوک کومک کوي چاندې را لګي دعاګانې کوي. الہ العالمین د غیر ذریات د خپل د غیر خزانونو پورک. الله تعالی دغه چاندید په خپل دربار عالی کې قبول او منظور ک. الہ العالمین د دغه پرواز کوله په دنیا کې په لکونو چند زیاتی ورک. الہ العالمین په قیامت کې خپل رضا او نصیب ک. عذابونه تی لري ک. الہ العالمین جنت نصیب کړه. جهنم نه بچاو ذریعہ وګرځو. الہ العالمین کړه چا اولاد نه نیک صالح اولاد ورک. الہ العالمین کم مؤمنان مسلمانان چې مریضان دي شفای کامله عاجله نصیب ک. الہ العالمین شفای کامله عاجله نصیب ک. الہ العالمین شفای کامله عاجله نصیب ک. الہ العالمین زمون راضی شه الله. الہ العالمین زمون راضی شه الله. الله کله چې راضی شه بیا مون راضی کیږه. الله تعالی د مرګ په وخت کې مونږ ته کلمه د شهادت نصیب ک او خاتمه زمون په ایمان ک. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.